lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Jag såg en polisbil komma precis framför mig i korsningen. Tittade jag till åt vänster då, så var det en kille som stod och tog ut ett gevär i väskan. Den som ligger bredvid bilen där borta, om ni tittar. Och ja, sen punktsköt han 4 skott rätt in i polisbilen. Ja. Då åkte jag. Det har ju hänt några allvarliga saker som har gjort att man fått en bild som säger att han är farlig för oss om vi skulle råka ut för honom i tjänsten. Då var det hattjänster som kom. Man tänkte ju så att vilken jävla galning alltså, att bete sig. Hans brottsliga karriär började för över 40 år sedan. Och sedan dess har han åkt in och ut från institutioner, vårdhem och fängelser. Genom åren har hans våldsamma framfart och ständiga återfall i grova brott skapat stora rubriker i media. Och sedan långt tillbaks har han dragits med stämpeln Sveriges farligaste brottsling. Den man som brukar kallas Sveriges farligaste brottsling, Lars-Inge Svartenbrandt, greps i eftermiddags i Borlänge. Det finns en människa, det går inte att vårda dem, man ska skydda samhället för dem istället, och Svartenbrandt är en av dem. Att komma tillbaka till fängelset är som att komma hem igen, säger de ju. Och det har ju varit så för honom. Idag berättar Lars-Inge Svartenbrandt själv om sitt liv som landets mest ökände förbrytare. Och om uppvaknandet som han menar till slut har fått honom att lämna det kriminella livet. Jag hatar ju samhället. Jag vill ju spränga kärnkraftsverken i det jävla samhället. De gillar ju inte mig. Vad fan håller jag på med? Det är ju löjligt alltihopa. Jag var alltså skruvan, alltså ont. Då var ju det onda härdsmältan, den sprack ju då. Och sen ägde jag ändå ingenting inom mig själv. Jag hade inget liv egentligen, men jag ville ju ha ett liv. Det här är P3 Dokumentär om Svartenbrandt. Med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. I början av 70-talet var Sverige fortfarande ganska förskonat från skjutvapen och våld mot polisen. Men det var också då trenden började vända. Rånare beväpnade sig allt oftare, från att tidigare i vissa fall inte haft något vapen alls. Och Lars-Inge Svartenbrandt låg knappast efter i den utvecklingen. Snarare tog han täten, vilket skulle visa sig 1979, när han begick ett av sina mest uppmärksammade brott i karriären. Men historien om Lars-Inge Svartenbrandt, som ofta kallas Sveriges farligaste brottsling, börjar långt tidigare. Lars-Inge Andersson, som han heter i sina unga år, senare känd som Svartenbrandt, föds den 5 maj 1945 i Grytnäs församling i Avesta. Han tillbringar sina första levnadsår i Äppelbo, men barndomen är allt annat än idyllisk. Ja, jag överlevde ju den. Det är vad jag kan säga, om man ska ge ett klart svar så här i efterhand. Det är svårt att säga så där. Barndomen kan vara som en suddig film också bakåt. Sen finns det ju händelser då, som en del försöker man kanske undvika, en del vill man kanske behålla. I Lars-Inges behandlingsjournaler beskrivs pappa Ernst Hugo Andersson som en alkoholiserad vagabond och kriminell sjöman. Mamma Dagny klarade inte av att arbeta samtidigt som hon tog hand om Lars-Inge. Och snart tvingas han flytta till en av sina mostrar. När man är ensam i världen redan i 5-årsåldern, då, det är en mardröm alltså. Det kan man inte föreställa sig. Inte ens om man ser en bra film eller teater som försöker spegla det. Det är en ohygglig ensamhet och skräck och så vidare. Och den präglar det naturligtvis. Alltså därför att, eftersom jag inte mötte några utpräglat vänliga människor som tog hand om mig, så var det ju ett helvete helt enkelt alltså. Och sen, samtidigt så finns det ju de fördomar mot det. Man ska inte tala om sin barndom, eller hur? Klagar du på din barndom? Nej, du kan få en smäll istället. Det är därför man blir hård istället för att man gråter och blir mjuk och ber om hjälp. Va? Den nya tillvaron med sin moster blir allt hårdare och brutalare. I 5-årsåldern blir Lars-Inge för första gången rejält misshandlad. Han blir okontaktbar och sluter sig mot omvärlden. Till slut flyttar han till sin andra moster, Alice, som drev ett litet jordbruk på landet. Nu slapp han äntligen misshandel och stryk. Men när skolstarten närmar sig var han återigen tvungen att mot sin vilja flytta hem till stan, till sin mor och syster. Tiden i skolan blev en återgång till våld och misshandel. Mobbing och penalism var ganska vanligt i skolan på 50-talet. Det kunde även lärarna delta, det var helt okej. Det fanns ju misshandel och aga på den tiden för alla som inte hade rätt beteende. I början gråter man och är normal, men sen är inte den biten på världen, då tystnar man. Och så kan rädslan slå över i motstånd. Alltså. När skolan var ju då, nu menar jag var en ondskefull plats. Alltså. Den var ju svart och mörk och elak och jag blev ju mobbad och allt det här. Och sen då så, om man inte blir psykotisk eller gömmer sig eller tar sitt liv eller rymmer och så, då blir man aggressiv naturligtvis. Om man möter en övermakt som är ond. Alltså. Så man lär sig ondskan alltså, menar jag, från början. Alltså. Så när jag slår en mobbare och de tar mig istället, för de vet ju inte, mobbaren talar ju inte om varför han blev slagen. Han ljög ju och sa att jag bara slog honom utan anledning. Alltså. Då blev ju jag den onde. Och när jag såg att ingen kunde lyssna på mig och se sanningen, då började fröet och så. Då var fröet sått. Alltså. Lars Inge flyr till slut skolan, som inte kan erbjuda honom annat än slagsmål och mobbing. Den lilla begåvning jag hade, den använde inte jag i skolan utan till att rymma från skolan. Eftersom det var en hemsk värld. Så gatan blev ju för mig då en mycket livaktigare lärare också. Där kom man ju i kontakt med alla människor. Så var det en tågstation där jag bodde. Där var det massor med människor som bytte tåg. Och sen då när man lever sig ute, då blir man ju, jag blev ju då, då började man ju ta saker, men jag upplevde ju inte det som att jag var en brottsling. Alltså. Det var ju inte så. Man kunde ju gå in och snatta mat om man inte hade något hem man kunde gå och äta. Det såg ju inte jag som brott. Alltså. Istället för att vistas i skolan tillbringar Lars Inge sin tid vid tågstationen i stan och stjäl plånböcker från resenärer. Men sen då när man blev uppdagad så att säga och hamnade hos polisen, då kom ju barnavstängningen. Då började det hela. Då förstod jag att det var något fundamentalt riktigt. För jag visste ju att det var fel naturligtvis, men det brydde jag mig inte om. Och då fick man ju stryk då hade man ju betalat. Varje gång man fick stryk för någonting så hade man ju betalat alltså för. Det gällde att tåla stryket alltså, sen kunde man fortsätta. Men man blev ju inte förändrad alltså. Och det fanns ju ingen som sa vänligt till den här grabben är kanske inte det bästa, nu får vi göra någonting annat i ditt liv. Utan det var, de skulle slå sönder det eventuella beteendestörningarna man hade, eller det som inte var acceptabelt alltså. Det var en brutal värld, det kan man säga. Efter att plånboksstölden uppdagats på tågstationen betraktas Lars Inge nu som ett problembarn. Och professionella åtgärder måste sättas in. Ja, jag var ju föräldralös i princip. Men jag hade ju en gammal morfar som brydde sig om mig. Och sen en moster. Men de försvann. Den ena i ålderdomen och den andra tog cancer. Va? Och det var ju tidigt. Va? Så jag kom ju på barnhem då redan 55. Va? Så att det går inte att förklara sånt där. Det finns inga bra bilder alltså, man kan använda heller. Som man är utlämnad. Alltså. Har man inte föräldrar, då är man ju dubbelt rättslös. För det vet alla vuxna att den här jävla ungen, han har inga föräldrar. Va? För jag vet när vi kom på barnhemmet, då var det ingen vanlig familj som bjöd hem ett barnhemsbarnbarn. Alltså. Det var ingen som, det var de här religiösa människorna som gav oss en julpåse. Det var den kärlek som fanns. Men vi var utstötta, alltså. Det kände man på sig. Efter en tid kommer Lars Inge till en fosterfamilj. Naturligtvis så var det sämsta tänkbara som jag. Han var ju pedofil, han som var min så kallade fosterfar också. Plus att han var massa annat trevligt också. Han var ju amatörradioexpert och så här och lite annat. Och schackspelare, han lärde mig också andra saker. Men han hade ju den här konstiga böjelsen. Till slut står han inte ut längre och försöker göra sig kvitt sina plågoandar genom att tända eld på sin fosterfamiljs hus. Ja, jag försöker bränna dem in. De hade ju misshandlat mig så svårt så att jag var ju piskad alltså, så att det är till och med den här barnavårdsnämnden på den tiden kunde skriva någon rapport att min kropp bar spår av kroppssaga. Idag skulle de hamna på kåken för grov misshandla barn. Efter drygt 2 år i fosterfamilj ansågs Lars Inge trots allt redo för vidareutbildning. Men efter att bland annat ha stulit klasskassan vid ett flertal tillfällen avstängs han från det högre allmänna läroverket och grips till slut av polis. Efter det kommer han till en anstalt för ungdomsligister. Sen att det kallas för skolhem, ungdomsvårdsskola, ungdomsfängelse och så vidare. Det är bara samma namn för tvång alltså, mot en enskild människa. Och sen att man bryter reglerna då. Det är det som gör att man blir kvar där. Man blir alltså fiende med det samhälle man ska tillhöra. Efter bara en vecka rymmer Lars Inge och 2 andra intagna, men grips snart i en stulen bil. Jag tycker att på något sätt om man är inlåst är det naturligt att rymma. Det är en naturlig reflex alltså. Skulle du öppna buren till lejon och han ligger kvar där, då är han störd alltså. Men vi, oss har de kallat för störda, som stöter oss med reglerna. Så jag tycker att fast vi gjort fel saker har vi uppvisat friskhet ändå, så att säga. Fast den är inte tolererad. Efter att bland annat ha fortsatt stjäla plånböcker från personalen på ungdomsanstalten flyttas Lars Inge så småningom till en ny anstalt, nu med riktiga galler för fönstren. Här sitter han med 10 andra interner som också anses särskilt svårhanterliga och rymningsbenägna. Men i denna nya skyddade värld fortsätter våldet allt jämt. En dag när Lars Inge arbetar i anstaltens snickeriverkstad kommer en intern fram till honom och bryter av ena örat på den trähäst han håller på att snida. Inom bråkdelen av en sekund har Lars Inge satt stämjärnet i låret på plågoanden och händelsen följs av nya psykologsamtal. Den outhärdliga miljön leder till nya rymningsförsök. Vid ett tillfälle lyckas Lars Inge och 3 kamrater rymma. Med kofot, mejsel och järnspett är målet ett militärt mobiliseringsförråd. Det var den första gången jag klev in i dödens hus och det var en militärförråd. Alltså. Stora gröna lådor med skarpladdade vapen. Alltså. Då växte jag med det där, för att då fick man ju makten i sin hand. Då. Samtidigt som man var rädd då, så var det en tjusning, en rädsla att jag kunde försvara mig. Man fick makt över liv och död. Då var jag bara en liten pojk på 16-17 år. Då hade ju redan livet varit jävligt. Alltså, innan jag blev så att säga myndig och så var det ju kört. Nu har ju ondskan fått fäste. Va? För det, vapen är farligt, men det är dragningskraft i det också på något sätt. Va? Det hade inte så att jag gick och valde det här, utan det blev så att livet blev så. Vad var planen? Nej, det var ju bara att ha dem alltså, i början. Alltså. Lära sig skjuta och sådär. Vi sköt ju lite och hade lärt oss det här. Och vi visste ju inte riktigt. Vi vågade inte begå bankrån när jag var 17. Det dröjde några år. Men när Lars Inge och hans rymningskamrater är färd med att beundra sin skörda vapen blir de plötsligt påkomna. Det var ju en gubbe som kom som jag skrämde också med vapen. Det var första gången jag tog metoden alltså, mot en vuxen människa. Han var ju mycket större än mig också. Och när jag hotade och sköt skott i marken, då blev han rädd. För jag blev ju förvandlad då också. Till och med min röst tyckte jag blev grövre när jag sa ifrån, så att säga. Så det, jag tar ju steg för steg, så att säga. Nu var det bara en tidsfråga innan polisen skulle komma. Och när de grips, sovandes i en stulen bil, förs de till polisstationen. Där träffar Lars Inge mannen som han skjutit mot i skogen. Och sen då så vill jag egentligen be om förlåtelse, men då blev jag hotad med stryk av samma gubbe. Men då vände det sig igen det här. Så i hemlighet så avrättade han i smyg. Va? I min värld. Han var ju inte snäll. Jag hade gärna bett om förlåtelse då på något sätt. För att bekvitta det här otäcka. Va? Men då skrämde han mig. Det skulle jag vilja, ja, om du visste vad jag skulle göra med mig. För jag träffade honom på en polisstation sen. Och då blev jag rädd och då sa jag, du var inte så jävla stödde när du hoppade omkring i skogen när jag sköt efter honom. Och så där va. Så då blev det ju fel va. Men samtidigt är jag ju tillräckligt klar så att jag kan se den här snälla polismannen som är lugn. Han som tar hand om och aldrig löser situationen och som lugnar ner den här mannen och som han är snäll mot oss också. Fast han säger ju klart att ni har gjort fel pojkar. Det här är ni, det går åt helvete om ni inte skärper det va. Så han kan jag se redan då som en vänlig människa. Han är gärna stanna oss. Men rymlingarna återförs till anstaltens isoleringsavdelning. Lars Inges tid som ungdomsfånge började närma sig sitt slut. Han hade avverkat 3 anstalter och antalet rymningar var rekordhögt. Vägen mot de riktiga fängelserna var oundviklig när han 1962 döms till 1 års straffarbete. Bit för bit blir brotten nu grövre och grövre. Jag träffar ju då erfarna fångar i fängelset. Jag drogs automatiskt till dem. Det fanns ju de som bara tjafsade och bråkade där inne också och var intresserade av sprit eller drog. Men så fanns det de här som var yrkeskunniga. Det var ju de som stod för den riktiga utbildningen i fängelset. De drogs jag till. Och sen var de duktiga att stjäla helt enkelt. Första bankrånaren träffade i fängelset. Han var ju tysk då. Så att det var tyskar och italienare som lärde oss att råna våra egna banker. Och det tyckte jag var en höjdare. Så jag till och med lärde mig tyskar för att jag skulle kunna prata med honom. Så intresserad var jag av det här. För jag förstod att kan man göra det han har gjort alldeles själv spiknykter, alltså, då måste det vara kraft. Va? För det var ju den som drog den psykiska kraften. Va? En tjuv, han måste ju tassa omkring på natten. Och en bedragare måste luras med papper eller något. Men en bankrånare kan gå rakt på. Det är power i det där också. Så det var ju liksom, det personlighetsmässigt passade mig. Det är också i fängelset och i kontakten med den tyske bankrånaren som Lars Inge tar sitt nya efternamn, som senare kommer att följa honom i många år. Svartenbrandt. Kan jag heta Svartenbrandt? Ach så, ja, Svartenbrandt, das ist gut, sa. Det fanns alltså folk som hette Svartenbrandt som bodde utanför Frankfurt. Så jag ville ju bo med honom och vara där nere. Jag var ju ung och han var lite äldre än mig, så jag ville flytta till honom. Det blev inte så, men alltså jag hade den tanken då. Efter att ha rymt och gripit som så många gånger tidigare hade den 23-årige Lars Inge Svartenbrandt, som han numera hette, begått sitt första väpnade rån mot en kiosk med ett avsågat hagelgevär. Utanför fängelset hade han också träffat en flicka som han planerade sin framtid tillsammans med. Efter en tid får de en dotter, och med sina två schäferhundar hade de någonting som i alla fall liknade en familj. Men eftersom Lars Inge åkte in och ut från fängelset hela tiden var det knappast normala familjeförhållanden. 1969 var Ingmar Krusell polis. Inom kort skulle han höra talas om Svartenbrandt, som snart skulle begå sitt första väpnade bankrån. Han var känd för ett tidigare rån och han avtjänade ju straff för det. Då rymde han under en bussutflykt. Han fick ha sin hund med sig också på den där bussutflykten. Han skulle gå ut och rasta hunden. Och på den vägen var det sedan så att han försvann. Jag rymde ju för att begå bankrån. Jag var ju fattig, ensam och nygift. Jag kunde ju ingenting, visste ingenting om liv. Jag ville inte vara fattig, så var det. Så jag måste svinga mig upp ur fattigdomen i källaren. Jag uttrycker mig så. Det var där som hans namn började på att diskuteras. Och han presenterade sig då med just det här dramatiska rånet på Valborgsmässovägen. Det var ju en rädsla i början. Men det var inte svårare än att gå till Konsum och köpa paket margarin. Alltså. Jag fick en förmögenhet första gången. Jag fattade inte vad som har hänt. Jag satt plötsligt i skogen och räknade pengar till att tröttna. Efter att Lars Inge Svartenbrandt begått sitt första väpnade bankrån hade alla ekonomiska bekymmer nu försvunnit för en kort period. Och då var det ett brus i mig. Då lämnade jag också den här normala, mänskliga... Ja, då, jag kan säga att girigheten slog klorna i mig helt och alltså. Var det så här lätt? Alltså alla dörrar försvann ju då. Alltså. Jag kan ju tänka, det var så lätt så jag fattade inte hur det kunde vara så lätt. Alltså. Och jag tänkte, varför gör ingen annan det här? Så tänkte jag. Alltså. På grund av Svartenbrandts härjningar där så organiserades det upp en särskild rånkommission där Arne Irvell, kommissarie då, var chef. Och sedan var det jag och ytterligare ett par kollegor som specialiserade oss på Svartenbrandt. Det var 1971 och under 1972 som rånbrottsligheten i Stockholm fördubblades. Man kan säga maximum på den där uppgången, det var ju det Norrmalmstorgsdramat. Efter det första bankrånet inledde Svartenbrandt en rånserie som saknade motstycke i Sverige, som dittills varit relativt förskonade mot våldsamma rån. Den dåvarande polismannen Ingmar Krusell berättar. Ja, det var ofta till och med vad vi kallade uttag ifrån motbokslöst konto. Rånaren kommer in och banken lämnar fram en lapp och säger, detta är ett rån, ge mig pengarna. Men det ryktades ju om ifrån den så kallade undervärlden, alltså hans närmaste krets. Det sades ju bland annat att han hade en kulsprutepistol. Han ansågs ju då vara ganska så desperat och ansågs nog vara kanske den farligaste rånaren överhuvudtaget som vi hade haft i Stockholm. Han måste gripas till varje pris då. Och inom polisen såväl som hos allmänheten började ryktet nu sprida sig om Svartenbrandt. Medan han höll på att plundra kassorna så kunde han plötsligt ställa sig still och lyssna. Nej, det hördes inga sirener. Och så fortsatte han att plundra resten av kassorna och sådana där grejer. Så att han var ganska cool, som man säger. Han hade ju sitt speciella sätt att utföra rånen på också. Han gick alltid direkt på kassorna. Jag menar, han tog inte hänsyn till en sån sak som att banken hade hunnit stänga. Han sparkade ju in rutan på banken till exempel och tog sig in i banklokalen, hoppar över disken, tillgriper pengarna själv. Dödsförskräckta banktjänstemän kunde ju bara se på. Och det var ju sådana som då hade varit utsatta för honom två gånger. Alla bankanställda var rädda för Svartenbrandt här då på 1970-talet. Och till slut, efter massiva spaningsinsatser, efter den beryktade och farliga Svartenbrandt, ger jakten till slut utdelning. Det var ju i och med att vi grep honom ute på Edestavägen i Bandhagen i februari 1972. Och därefter så blev jag en utav två förhörsledare. Vi hörde ju honom då beträffande fem aktuella rån. Han erkände ju faktiskt de rånen och ett sjätte också sedan. För Lars-Inge Svartenbrandt väntade nu som så många gånger tidigare fängelse igen. Men den här gången skulle straffet komma att bli längre än förut. Och han blev dömd till 9 års fängelse. Då var det ett väldigt högt straff därför att då på grund av den här rånuppgången då så slog domstolarna till med ordentligt höga straff. Det var inte bara Svartenbrandt som blev dömd till ett väldigt jämförelsevis i varje fall högt straff, utan det var andra rånare också det året. Med ett 9-årigt fängelsestraff blir Svartenbrandts nya hemvist ett av Europas för tiden modernaste fängelser. Säkerhetsbunkern på Kumlafängelset. Det är ju lite värstingar de har satt ihop då, som har varit rymningar och bråkiga. Det är egentligen normalfångar med egna åsikter brukar jag säga. Som har, men belastade då lite grann i kriminellt hänseende. Det var ju bara leva i en helt kriminell värld med alla andra medfångar som var i samma kaliber som mig själv ungefär. Så vi fortsätter ju den här utvecklingen negativt. Som så många gånger tidigare upptas det mesta tiden i fängelset av att planera hur man ska ta sig därifrån. Det blir det gemensamma projektet fångarna samlas kring. I de här fina fängelserna fanns det stora brister. Med våra tränade ögon såg vi det i omgången. De hade inga larm och kameror på natten. Så vi var alltså inlåsta i lugn och ro i våra celler med bara några runder som var fasta. Däremellan kan ju vad som helst hända. Det var ju så. Vi gjorde ju nycklar, då, 7 nycklar och så vidare. Och det här måste vi klara oss ur. Så blir det så att vi samlas kring det här projektet att försöka fly. Då. För det första är vi på rymmen från oss själva. Sen har vi inget liv. Vi har förlorat familjer, relationer och allting. Det enda vi har är våra två händer och vårt huvud. Och så är vi inlåsta. Vi har inte mycket att förlora. Och så är vi då idrottsintresserade brukar jag säga. Då. Men man har ju en position i en grupp. Alltså. Om man kan någonting så får man den positionen. Är man duktig på att göra nycklar eller duktig på något annat? Alltså. Och jag var ju bara idrottsman på den tiden och liksom tillhörde väl en del av stommen så. Men jag höll mig till ledare. Jag var inte den smartaste, men jag var tillräckligt smart för att ta del i processen som skapade fram det bästa. Natten till den 18 augusti 1972 prövar 15 interner lyckan. Bland dem finns förutom Lars-Inge Svartenbrandt, Miro Baršić och Anđelko Brajković som ett par månader tidigare introducerat terrorismen i Sverige när de avrättade Jugoslaviens ambassadör på hans tjänsterum på ambassaden i Stockholm. Och det är ett chockat Sverige som vaknar upp till nyheten. I natt skedde alltså det som alla trott vara det omöjliga. En massflykt från Kumlaanstaltens rymningssäkra specialavdelning. 15 av landets farligaste fångar är på fri fot. Polisen har fram till nu inga spår efter rymlingarna. All tillgänglig polispersonal har satts in i jakten med vägspärrar, hundpatruller och hårda gränskontroller. Meddelandet om de här 15 internernas flykt från Kumlafängelset har vållat mycket häftiga reaktioner i Jugoslavien. Inte minst därför att de två män som sköt Jugoslaviens Stockholmsambassadör i våras finns med bland rymmarna. Den jugoslaviska pressen anser att den svenska rättvisan är slapp och i mer eller mindre välvilliga ord så ifrågasätts om Sverige är en rättsstat. Nu säger man från Rikspolisstyrelsens sida att det här är mycket farliga människor som har rymt från fängelset. Håller ni med om det? Jag håller med om det för att de här är ju sedan många, många år tillbaka väldigt hårt kriminellt belastade. Och deras uppträdanden vid olika tillfällen har ju visat att de är, många av dem är väldigt hänsynslösa och att de inte skyr mycket våldsamma metoder. Rikspolisstyrelsen nu, där räknar man med att det kommer att bli en våg av nya grova brott inom den närmaste framtiden. Byråchef Esbjörn Esbjörnsson. Självfallet, förr eller senare. Utan tvekan kommer de att ligga lågt ett tag framöver tills den värsta stormen har bedarrat. Men därefter så kommer vi med 100% säkerhet att få rader av kassaskåpssprängningar, bankrån, bedrägeriserier och liknande. Och då vet vi att de här gossarna har återupptagit sin verksamhet. Den spektakulära rymningen av 15 av landets mest välbevakade fångar var en pinsam historia för hela kriminalvårdsstyrelsen. Men polismannen Ingmar Krusell var inte förvånad. Ja, det var ju ingen överraskning för oss, för att rymningssäkra fängelser, det var ju någonting som vi överhuvudtaget inte trodde på, för att det var ju frikostigt med legala permissioner på den tiden. Men i Svartenbrandts fall så han tog sig ju själv permissionerna. En annan händelse som kan sättas i samband med Kumla-rymningarna är en stöld av en kodförsedd nyckelmaskin i Hallsberg omkring en mil söder om Kumla. Med hjälp av den här nyckelmaskinen kan man nämligen framställa en nyckel som passar till tusentals lägenheter inom ett och samma område. Hur rymlingarna lyckades ta sig ur sina celler, det är fortfarande oklart. Men i lite tips från en anonym vårdare vid anstalten så kan internerna ha fått hjälp av en vårdare. Celldörrarna kan nämligen bara öppnas utifrån. Det fanns en kille som var duktig på nycklar. Alltså så här. Det var... Sen köpte vi ett avtryck av en personal och sådär. Så det löstes efter. Men det var inget märkvärdigt. Alltså. Det var inte, jag ser det inte så. När de 15 internerna väl hade kommit ut ur sina celler så satte man snabbt ihop en repstege av några idrottsredskap. Med den repstegen klättrade de sen över muren och försvann. Ännu så länge helt spårlöst. Sen fick vi media på oss. Då började den här mediekarusellen som är fullständigt sanslös i sig också. För du upphöjde ju media oss till farliga och hänsynslösa. Vi var ju inte bara nu egendomsutjämnare som vi kallar oss själva för. Det var så. Sen blev det, då fick vi bära det här. Så att, men annars så är det mycket individualister här också. Och det märker man när de kommer ut i olika projekt. Så fort man delar på sig och har egna individuella projekt så faller liksom den här byggnaden. Man ska säga. Med stora delar av svenska poliskåren efter sig sprider de 15 rymmarna ut sig över landet. Tillsammans med en kamrat beger sig Lars Inge till hans svärmor för att hälsa på sitt andra barn, sin ettårige son som föddes i juni 1971. Men när Svartenbrandt tillsammans med kamraten svänger in på gårdsplanen i en stulen bil drabbas svärmor av panik. Samtidigt som de efterspanade fångarna blir ståendes på trappen, bultandes på ytterdörren, tar hon barnet och hoppar ut genom ett av fönstren på baksidan av huset. I fallet bryter hon lårbenshalsen. Önskan att få se sin son en sista gång utvecklas till en mardröm. Och stressen över att polisen när som helst kan dyka upp gör knappast rymlingarna lugnare. Efter ett par dagar har polisen fått in tips och information som gör att man kan börja gripa de första rymmarna. Och efter knappt en vecka får polisen upp spåret efter Lars Inge och hans kamrat. De greps i en poliskontroll i Lindesberg dit de kom i en taxi. Någon halvtimme tidigare hade de lämnat en stulen Volvo Amazon norr om Lindesberg. Och de har identifierats som Lars Inge Svartenbrandt och Billy Svensson. Och de sitter just nu hos polisen i Lindesberg. Vi gödde väl media de här åren också. För nu, när vi rymmer första gången 15 Sveriges farligaste förbrytare. Så vet du, var det ju ramaskri i samhället. Alltså. Och sen lovar de att vi skulle inte rymma igen. Så rymde vi året därpå också. Så skandalen blev ju liksom dubbel så att säga. I augusti 1972 grips Svartenbrandt efter att tillsammans med 15 andra fångar har rymt från Kumla-bunkern. Nu var han tillbaks bakom galler igen. Men året därpå var det dags igen. Den här gången kapar Svartenbrandt och tre andra interner en sopbil, med vilken de sedan kör rakt igenom fängelseportarna. Sedan förväntade man sig då att Svartenbrandt skulle leva upp till den där farligheten, men det var ju långt ifrån sant. Han var inte alltid farlig. Men det var väl också så att man hade väl brist på nyheter. Kvällspressen har ju alltid ägnat sig åt detta att göra, som sagt, en höna av en fjäder. Bo Martinsson, ni får ofta både kritik och ofta mycket beröm för att ni arbetar för att få fångvården humanare. Är ni inte rädd nu för att en mycket stark opinion efter det här gör att ni också måste vidta åtgärder mot de andra fångarna? Alltså att den här speciella gruppen av fångar, vad de har gjort, det går ut över alla fångar? Ja, min förhoppning är ju att de som nu ska yttra sig över kriminalvårdsberedningen inte låter sig påverkas utav detta. Men risken finns, tror ni? Det finns alldeles uppenbart en risk att det kan komma en sån opinion. Utan någon plan om vad man ska göra ute i friheten hamnar Lars Inge i Italien med hjälp av falskt pass. Väl hemma i Sverige igen kan han konstatera att han är den enda av de fyra rymmarna som fortfarande är på fri fot. Ett nattligt besök i en olåst villa på landet på jakt efter mat och tak över huvudet slutar med att mannen i familjen larmar polisen och Svartenbrandt grips igen. Men när han nu återförs till fängelset skulle han inte ges chansen att rymma igen. Istället återgår han till sina studier. Förutsättningarna var det mest gynnsamma. Jag hade alltså högsta betyg man kan ha på gymnasiet, plus att jag hade såna här extra. Jag tror jag hade 7,4 i snitt när jag sökte till universitetet. Det går ju bara att ha 5 egentligen idag, men då hade man arbetslivserfarenhet och lite annat. Sen kan man läsa formellt och gå i skolan och få betyg och ha ett direkt mål. Sen kan man ju läsa all världens litteratur gratis och fritt, och en snäll bibliotekarie kan alltså tillhandahålla det. Och då kunde jag ha blivit vad jag har velat. De sa det också, nu kan du bli vad du vill, sa de. Och då bröt jag ihop. Då var det liksom tvärstoppat. Men då var jag slut, jag var färdig alltså. Min sista tenta, kommer jag ihåg, var ju så att känna järnbarken rinna ut genom öronen. Sen skulle jag bara fortsätta vara social och trevlig och så vidare. Då tog det bara stopp. Alltså, jag var ju arg också, i 7 år jag var arg. Jag hatar ju samhället. Jag vill ju spränga kärnkraftsverken i det jävla samhället. De gillar ju inte mig, vad fan håller jag på med? Det är ju löjligt alltihopa. Jag var alltså skruvarna, så ont. Då var ju det onda härdsmältan, den sprack ju då. Och sen ägde jag ändå ingenting inom mig själv. Jag hade inget liv egentligen, men jag ville ju ha ett liv. Och då jag fick det här stigmatat på mig, så att säga. Då blev ju Svartenbrandt Svartenbrandt. Alltså, så är det. Ja, då handlade det om en helt annan Svartenbrandt än den vi hade lärt känna under den här tidigare rånserien. Jag hade ju kunnat gå in på ett universitet. Jag hade säkerligen fått nåd, och det pratade de redan om, att vi skulle ge mig nåd. Då brister jag. Ungefär som du tänker att någon ska ha styrelsemöte, utvidga sig företag, så hittar de nesupen i badrummet. Han kommer inte ut från badrummet. Han hamnar på alkoholpoliklinik istället och missar jobbet. Fast i mitt fall var det ännu värre konsekvenser av det, så att säga. Och det kallar jag för ondskan. Jag dukade under för ondskan. Jag hade hatat så fruktansvärt så att jag brann upp invändigt alltså. Och gör det värsta brottet som jag har gjort i min så kallade karriär. I samband med en permission avviker Lars-Inge Svartenbrandt från Hallandstalten den 19 oktober 1979. Han åker till Göteborg där han får hjälp att hålla sig gömd av några bekanta. Den 2 november avviker en annan intern från Hall vid namn Benny Lilja. Han reser senast till Göteborg och sammanträffar med Svartenbrandt. På polisens våldsrotel i Stockholm arbetade vid den här tiden Christer Schönbäck. Alltså det lustiga är ju att när vi först hörde att Svartenbrandt hade dragit ifrån Hall, så visste vi att ett häftigt rån skulle ske inom kort. Och vi blev ju sannspådda. Jag tänkte, jag skiter i det här, jag lämnar Sverige, jag lämnar allting. Vi skaffar lite pengar och så åker vi. Och så körde vi igång ungefär så. Och det gjorde vi liksom på en dag. Den 23 november bryts plötsligt den uppsluppna fredagsstämningen på posten vid Döbensgatan i Stockholm. Svartenbrandt och Benny Lilja, de hade marscherat in på postkontoret i förda några groteska gummimasker och avlossat en salva. Det var väl Svartenbrandt som stod för det. Så att glassplittret yrde i hela lokalen och satte fullständig skräck i människorna som fanns i lokalen. Det här konstiga krigstänkandet jag har i mig, det kommer fram då och då att att hur det än är så måste man ju dö stående på något sätt. Det är det som är med mig hela tiden. Kan inte ligga som ett vrak där och bara liksom självdö. Efter rånet lämnar Svartenbrandt och Lilja posten och flyr från platsen i en stulen Saab Turbo. Men det dröjer inte länge innan de tvingas stanna på grund av motorstopp. Och samtidigt har polisen nåtts av larmet om att posten rånats på Döbensgatan. Jag har ju rånat många gånger. Jag har aldrig mött en enda polis. Nu helt plötsligt dyker det upp en hel buss alltså med polisen. Med sådana här mörka rutor. Så man vet ju inte om det är en polis eller 8. Och den skräcken, det var ju liksom, nu är du kört, nu ska du dö. Men jag hade inte någon tanke på att jag skulle ge upp då. Alltså. Det kunde jag inte göra. Det fanns inte i min vågskål så att säga. Det kom ut en polisman med en pistol i handen. Han sköt jag höger arm. Alltså. Det är det enda jag har klart minne av. Sen sköt han och skott i taket på den här bussen igen. Då låg de ju ner och skrek. Och sen blev det tyst. Och de var ju chockade och så. Och det var väldigt tyst. Det minns jag. Väldigt tyst. Alltså. Jag fick till och med höra den sista glasbiten som liksom ramlade. Det var helt tyst i hela Stockholm fast mitt i rusningstiden. Alltså. Inte ett ljud hördes. Så sprang vi därifrån. Det går inte heller att beskriva, men det var ju, då visste jag också, nu är levande döda, sa jag till honom. Nu är det en tidsfråga här. Så, vi visste ju vad vi hade gjort och så, va? Nu är det kört. Så att vi levde i något slags dödsmedvetande då. Nu är det liksom ingen mer att snacka om. Det här var ju spektakulärt, oerhört. Jag menar, ett fruktansvärt brutalt beskjutning där polisbussen var totalt perforerad, både med AK-4 och med pistolen. Alla tre polismännen blev ju träffade, varav en fick en hel del skott i kroppen. Men efter givetvis rapporter från sjukhus och så vidare så fick vi ju snart höra att det inte var direkt livshotande då, men allvarligt nog ändå förstås. Så att, och det är ju inte Svartenbrands eller Liljas förtjänst, utan det var ren tur att ingen dödsoffer skördades där. Den saken är klar. Hundratals poliser gick in och jobbade frivilligt den här kvällen. Hela Stockholm kokade. Och jag tänkte, det är inte så lämpligt att gå på gatan. Så att, sen gick vi in i en kyrka. Ja, det är lite komiskt och dramatiskt. För det var en flicka som var kyrkvaktmästare i kyrkan. Och hon bodde tillsammans med en flickhör. Så vi går hem till mig, sa hon. Ja visst, så gjorde vi det. Så satt vi där med 6 körflickor och en klockare och en civilingenjör som vi var tvungna att ta hand om då på kväll. Men det var inget dramatiskt kring det, va? Det var här, mitt i kvällsrusningen på postkontoret vid Döbensgatan i centrala Stockholm, som de två rånade började skottlossningen samtidigt man rafsade åt sig pengar i flera kassor. Sen flydde man i bil, krockade och hanns upp av en polisbil. Jag såg en polisbil komma precis framför mig i korsningen. Tittade jag till åt vänster då, så var det en kille som stod och tog ut ett gevär i väskan, den som ligger bredvid bilen där borta om ni tittar. Och ja, sen punktsköt han 4 skott rätt in i polisbilen. Då åkte jag. 3 polismän blev nedskjutna, en livshotande. Efter eldstriden flydde rånarna, som är 35 och 27 år gamla och kända av polisen, ner i tunnelbanestationen vid Rådmansgatan. På perrongen tappar man ett vapen, en automatkarbin, som är ett snabbskjutande militärvapen. Ett annat liknande vapen återfanns i en park alldeles bredvid T-banenedgången. Rånarna, som var välklädda i mörkblå kostymer, blandade sig antagligen med T-baneresenärerna i kvällsrörelsen. Och trots att strömmen bröts i 20 minuter till T-banenätet och tågen stod stilla, så lyckades inte poliser utrustade med skottsäkra västar och hundar hitta rånarna. Man tänker ju så, tänk om du har strykat med någon nu då, alltså i den här polisbussen. Men då lyssnade vi på nyheten, så då visste vi läget, alltså att en var skadad, och det visste ju att en var skadad i armen. Sen var det ju, de andra två åkte ju hem. Så då var det inte det här maximalt dramatiska. Sen delade vi på lite öl och vin och just att de var vegetarianer, vi fick bara vegetarisk mat då, men det var okej. Sen var det meningen att vi skulle binda dem här, det var ju tydligt att man hade sett någon dålig film, för det kan man inte göra, man kan inte binda 9 människor, det tar massor med tid då. Så vi sa, ge oss 30 minuter, så. Och det gjorde de, och då blev polisen arga på dem att de hade gett oss 30, de var ju religiösa människor där. Så de lovade 30 minuter, så efter 30 minuter ringde de polisen. Dagen efter händelserna i Stockholm kan klockaren i Aktuellt berätta om hur rånarna instruerat sin gisslan på vägen mellan Adolf Fredriks kyrka och bostaden. Vi hade ju då, kan man säga, pistolerna riktade emot oss om vi trasslade på något sätt. Så därför intalade jag mig att här gäller att lyda deras instruktion och göra precis som de säger. Och vi fick beskedet att gå lugnt och sansat och vi småprata lite grann. Men kommer det någon polis, så ska ni på kommandoordet nu kasta er i skyddsställning, för då blir det skjuta, sa den ena rånaren. Polisen utfärdar rikslarm i jakten på Svartenbrandt och Lilja, och snart får man indikationer på att de befinner sig i Göteborg. Den 27 november har spåren lett fram till en lägenhet på Victoriagatan, och polisen samlar sig för en sista kraftansträngning. Göteborgarna hade ju hållit den här lägenheten under uppsikt i kanske något dygn eller par, och visste mycket väl när det var dags att slå till. Och det skedde ganska resolut, skulle jag vilja påstå. De rökte ut dem i stort sett, och Svartenbrandt kom ut i kalsongerna. Från en fastighet mitt emot så hade vi möjligheter att skjuta in gas i erforderlig mängd. Detta resulterade i att 3 minuter senare så gav vi helt enkelt männen upp. Ni sköt också 7 kpistskott, varför? Därför att Polismännen som låg mitt emot uppfattade det som att någon höjde vapen bakom gardinen. Vi skulle liksom med skärpa tala om att vi också var beväpnade. I Stockholm väntar Christer Schönbäck och de andra utredarna på våldsroten på att få förhöra de båda gripna gärningsmännen. Något som ska visa sig lättare sagt än gjort. Nej, det var inte mycket vi fick ut. För att det var ju erfarna pojkar här, så att de snackade inte onödan. Och ofta så kan det kanske löna sig då att knipa käft. Men i det här fallet så vill jag påstå att det gjorde inte det. För det fanns bevisning hela vägen. Tidigt stod det klart att Svartenbrandt skjutit mot polisbussen. Och nu växte hatet mot honom inom kåren. Det hade ju räckt om han hade hotat sig fram. Men han skjuter. Så att det är klart att det växte ett hat mot den här människan överhuvudtaget, som bärs åt så. Det är klart. De stannar och mer eller mindre en avrättning. Så upplever jag det, de uppgifter jag har. Och skjuter ner kollegorna. De fick ju ingen chans att göra någonting. Och jag tycker JO ska pröva det här, att han fick den här permissionen. För som jag förstår det så var det tydligen en grov chansning som någon representant för Kriminalvårdsstyrelsen hade sagt. Eller representant på Hall. Jag tycker det verkar lite löst med tanke på det som Svartenbrandt har gjort sig skyldig tidigare. Han är ju en grov våldsverkare. Men ska en person som Svartenbrandt inte få en chans? Någon gång måste de ju komma ur fängelset. Men ska han få chansen på det sättet att han får möjligheten att gå ut och skada andra människor? Det är ändå frågan om ett fåtal personer i Sverige, en handfull, som är grova våldsverkare. Och jag tycker aldrig man ska chansa när det gäller dem. Och snart dyker upp omständigheter som kastar nytt ljus över förbrytaren Lars-Inge Svartenbrandt. I anslutning, alltså efter de här dåden, fick vi också uppgifter om att två människor har hittats döda i en lägenhet på Kungsgatan. Och det vapen som har använts vid den här dödsskjutningen av de här två männen var samma vapen som hade använts vid beskjutningen av poliserna och även inne på postkontoret. Nu misstänkte Svartenbrandt och Benny Lilje även för ett dubbelmord på två förbrytare som ägde rum dagen innan rånet på Döbensgatan och skotten mot polisbussen. Men det hela stannar just vid bara misstankar. Däremot döms Lars-Inge Svartenbrandt den 19 maj 1980 till lagens strängaste straff. 12 års internering för rånet och skotten mot poliserna. Det var ju inte ens någon som var allvarligt skadad, som livet så att säga var i fara för. Va? Ändå fulltid. Alltså, så att det var. Jag får ju samma straff som Jack Arklöv fick för Alexander. Det var mer den här vad som kunde ha skett. Alltså, som. Och det var osvenskt naturligtvis. Det var första gången det hände. Och nu är han definitivt ansedd som Sveriges värsta brottsling. Media här, alltså, man ser vad de har speglat. De gjorde ju tecknade serier om hur vi har skjutit korseld på den här polisbilen. De gjorde ju maximalt om det här, alltså, för att ljuga ihop. Det är ju lögner, alltså, menar jag. Det är ju inte sant. Alltså, det står ju att de livshotande skadade. En vart skadade i höger arm, säger jag. Och det är en viss skillnad på att skjuta en polis i skallen, menar jag, i höger arm. Jag tyckte jag var snäll också på det sättet, alltså, att jag hade för säkerhets skull kunna skjuta dem mycket värre, så att säga. Så det har aldrig funnits de här mordavsikterna. Det är ju löjeväckande, alltså. Men då säger de, nu är du ju beväpnad. Ja, men det är för att hota. Det är det, för det kallas för rån, att man hotar en människa, att om inte jag får det här, och då, ja, så är det. Så att man måste kunna förstå skillnaden på det. När vi inte vet det, då vet vi ju inte vad vi pratar om egentligen. Jag får med att den gamla justitieministern Lennart Geijer sa någon gång att det finns några människor att det går inte att vårda dem, man ska skydda samhället för dem istället, och Svartenbrandt är en av dem. Vi hör för detta polismannen Ingmar Krusell. Då var han ju som sagt var namnet på alla släppar och inte minst på tidningarnas första sidor, så att som alltid så får man ju bara konstatera att media blåste upp och gjorde en bild utav honom som överhuvudtaget inte motsvarades av verkligheten. När man utnämner någon till en sådan desperado så att hela samhället darrar av skräck för honom, då är det klart, då gör man ju honom en otjänst också. Men uppmärksamheten kring honom lägger sig inte för att han hamnar i fängelse. I januari 82 sänder TV2s Magasinet en intervju med Svartenbrandt av journalisten Jan Guillou. Det har ju hänt några gånger, alltså, att man att det har blivit pokulerande om slantarna så att säga. Och då har det ju inträffat vissa dramatiska moment ibland. Någon gång var det någon kund som försökte slå ner det som besköt i benet till slut. Ja, just det. Det var ju en synnerligen kraftig arbetare som kom in på banken och tyckte att det här var ju alldeles åt helvete med att jag skulle hämta bankens pengar. Och så tänkte han helt enkelt ta med pistolen och bunta ihop mig ungefär i princip. Så därav våldsintermässot som följde. Våldsintermässot? Du sköt honom i benet? Ja, det är ett våldsintermässot, klart alltså. Ja. Jag har tidigare gått in med så kallad plastatrapp och blivit kraftigt överfallen och knappt kommit därifrån alltså med livet och pengarna behåll, va? För att uttrycka det så. Ditt, jag vet inte om jag ska säga senaste eller sista råd, men i vart fall det sista som du har fast för på posten. Efteråt så kommer det en Dodge-buss med 4 poliser i och stannar till. Ja, 3 polismän. 3. Hur känns det att skjuta med en automatkarbin på några meters håll mot människor? Ja, känns... Man har ingen upplevelse alls just i det ögonblicket som det här är. Alltså bråkdelar av sekunder och sådana avväganden som gör. Jag tror inte att... just då är man tom i ja, jag tror, ja, jag är det i alla fall. Utan jag reagerar på synintryck och sådana saker och rörelser givetvis. Under tiden i fängelset kommer återigen tankarna på att rymma. I början av 1981 uppdagas att Svartenbrandt och knarkkungen Muharrem Sar har planerat att fly genom att ta personal som gisslan med hjälp av ett antal knivar som påträffas. Efter detta flyttar Svartenbrandt till halvfängelset och snart står det klart att det börjat hända saker på anstalterna på grund av Svartenbrandts och hans medfångars uppmärksammade rymningar på 70-talet. Vi byggde ju själva vårt eget helvete och förstod inte hur det gick till. Det blev ju då svårare, alltså det blev ju striktare. Va? Neddragningar på permissioner, besök. Det drabbar även vanliga fångar. Det är precis som att om jag gör dig något illa så slår du min mormor. Det är lika begåvat. Alltså. Så sinnesförvirrat var det. Senare samma år försöker han tillsammans med en 25-årig medintern fly igen. Nu lyckas de både övermanna en tillsynsman och 2 vårdare med skarpslipade tandborstar. Men flyktförsöket avbryts av tillkallade vakter. När de har stängt allt så går man ju på personalen och så vidare. Nu är det svårt att ta dem också, nu blir det annat. Sen är hjälp utifrån. 1983 har Svartenbrandt gift sig med en 23-årig kvinna som kontaktat honom efter Jan Guillous intervju året innan. I mars ertappas hon beväpnad med automatkarbiner, en pistol, en handgranat och sprängmedel. Med hjälp av en repstege fäst vid sin bil skulle hon frita Svartenbrandt från Hall. Och nu går inte det heller. Och vad ska vi göra då? Ja, då är det självmord eller göra straffen. Det finns inga andra. Och då förstör man de här varelserna som är där inne. Det kan jag säga. 1983 är också året då Svartenbrandt bryter samman och tvingas överföras som ett akutfall till Säters mentalsjukhus. Jag höll på att dö alltså, i någon form av... Jag slutade käka och dricka. Alltså. Helt enkelt. Jag kopplade ur alltså. Men jag kom i alla fall under så kallad sjukhusvård då. Och nu var jag helt historie. Det var inte bara farlig, nu var jag tokig också. Va? Så att det var en väldigt dålig kombination för mig att bära som människa. Du är död, du är levande begravd. Livstid sitter isolerad. Alltså. Du behöver inte så mycket fantasi. Människa... Jag var slut, säger jag. Det finns inget mer att säga om det. Man orkar inte mer. Alltså. Hela det här dåliga livet jag har levt, det fick ju sin klimax då. Nu dök jag. Och det är nästan naturligt att det går igenom en psykisk sviktning också. Att säga. Du förändrar inte ditt liv utan att krossas psykiskt. Så säg att det blir början på den här sega vandringen tillbaka till mig själv så att säga. På Säter kommer Svartenbrandt i kontakt med överläkaren Göran Kjellberg som ska få stor betydelse för hans fortsatta personliga utveckling. Jag uttrycker mig som så. Han var den som drog ur den första onda spiken i mig. Men jag förstod inte vad det var. Han sa ju att jag hade problem och det hade jag svårt att ta in. Alltså. Men jag lärde mig ändå av det, för jag blev stark av det där. Jag förstod ju sammanhangen sen. Och sen var det ju det avsikten. Den goda avsikten hos den här läkaren. Han hade ju en avsikt att vilja hjälpa mig att läka ihop de här osynliga såren. Det var det som var det närande. Va? På Säter får Svartenbrandt genomgå åtskilliga terapitimmar för att komma underfund med orsakerna till sitt tidigare handlande. Och han byter också namn under vistelsen. 1987 gör Jan Guillou en uppföljande intervju med Svartenbrandt. Vi började med att se igenom den gamla intervjun för 6 år sedan. Och det är ingen tvekan om att det var mycket plågsamt för Patrik Andersson, som han heter idag. att möta sig själv i den fullkomligt förhärdade Lars Inge Svartenbrands skepnad. Det är ju en falsk lättighet. Ja. Det är det råa skämtet, va? Jag hånar ju samtidigt dig lite grann när vi samtalar det. Ja. Du kommer ju, eller får ju dig att skratta också. Du säger ju till slut i alla fall att ja, men du sköt ju han faktiskt i benet. Alltså. Det skrattar jag åt som skydd för att inte, jag kan inte bära och ta emot det du ger. Om vi ställer om några av frågorna. Hur skulle du idag beskriva de ögonblick när du sköt mot poliserna? Jag har ju tryckt bort det här ohyggliga i detta. För de här poliserna, de skrek ju på sin mor och Gud och nej, nej, nej, stopp, sluta i fullkomlig dödsångest. Och det har jag inte tagit emot. Det har kommit i flera år senare då i terapin här alltså. Gode Gud, sluta, stopp, nej, säger en polis då. När han ligger där i sitt eget blod fullständigt alltså. Jag sönderskjuten alltså. Och jag fortsätter gärna tills det blir tyst alltså. Jag kunde lika gärna dödat honom. Ja, naturligtvis. Det är en mörk sida på en buss. Det är ju kvällsskymning och jag vet ju inte var de här kulorna tar vägen alltså. Vad jag inte vet när vi sitter och samtalar med varandra där inne i Kumla för 6 år sedan är att du hade varit med om att utföra ett dubbelmord. Ja, och den händelsen ägde rum precis dagen innan det här skottlossningen och polisbussen ägde rum. I samband med hysterin kring Palmemordet under våren 86 spekulerade medierna i om Svartenbrandt varit inblandad i dådet. Det gjorde att polisen återigen började gräva i rouppklarade dubbelmordet 1979 som man tidigare misstänktes ligga bakom. Och i Gios uppföljande intervju 1987 berättar Svartenbrandt om hur han efter all terapi inte skulle klara av att ljuga om det blev nya förhör. Och i det läget var det bättre att dö än att låta sanningen komma fram. Svartenbrandt avviker från Säter och utför ett rån i Uppsala. Därefter hamnar han återigen beväpnad, öga mot öga med 2 poliser. Men ville du dö i det ögonblicket? Ja, jag tyckte att de skulle vara så pass barmhärtiga att de sköt mig då. För jag var ju beväpnad själv med ett vapen. Och jag var ju utan mask då, och jag inbillade mig på något sätt att de kände ju igen mig då i alla fall. Svartenbrandt borde man ju känna igen. Det är den värsta vi har. Så de borde ju då med gott samvete kunna ha avlossat sina tjänstevapen alltså. Men det gjorde de inte, utan de brottade ju ner mig då där och utan mot. Men då gjorde jag motstånd, för då förstod jag ungefär vad som väntade. Allt elände kom ut då alltså. Det är samtal som inte jag haft med polisen till exempel mellan 1972 till 1982. Det kom på 4 timmar då samtidigt, att nu får ni ta det. För polisen berättar Svartenbrandt att det är hans numera avlidne kumpan som utfört själva avrättningen. Men dessförinnan har han själv, erkänner han, stuckit ner en av förbrytarna med kniv. Det finns en sektor som vanliga människor inte vet om. Och det kan man inte ta upp det och beröra det så att säga. Det är 2 knarklangare som blir avrättade. Jag menar, det är oviktigt. Men jag har inte med saken att göra, men jag är ändå med. Va? Men det där reddes ju ut. Va? Men jag var ju nervös att bli dömd till livstid för någonting jag inte har gjort heller. Va? Det är ganska vanligt också i vår värld om man det är så. Va? Tiden på Säter går och Lars Inge Svartenbrandt är i fortsättningen en skötsam patient och får fler och fler permissioner. I en intervju i Dagens Nyheter 1990 förklarar han att han är frisk. Han är träningsinstruktör på ett friskvårdscenter på orten där han träffat en kvinna, Susanna. De börjar umgås och efter en tid blir hon gravid. Lars Inge ska nu bli pappa. Men som så ofta när allt verkat så bra gör det förflutna sig ännu en gång påmint. Jag var ju en fattig dåre från Säter. Jag ägde ingenting. Och sen då ville jag inte vara det. Va? Och så tänkte jag, kan inte gå här som en jävla tiggare. Alltså. Jag fick ju den här paranoian. Nu är det krig och kris igen. Shit, det här kommer gå till helvete. Så tänkte jag. Så då slår jag upp telefonkatalogen och så ser jag en arméofficers namn. Jag vet, han har grejerna hemma. Jag åker spikrakt dit och hämtar allt han hade. Va? Plus lite till så här, sprängmedel och maskingevär. Då var jag klädd alltså. Nu behöver jag inte vara en fattig liten skit som sitter och skakar i ett hörn. Eller hur? Så då börjar de här fenomenerna. Det här är demoniskt det här. Va? Då visste jag att nu har jag kraft. Nu kan jag försvara mig. Efter att ha stulit arméns modernaste höghastighetskarbin, en automatpistol, en grovkalibrig revolver, handgranater och giftfacklor rånar Svartenbrandt under mars månad 1990. En Statoil-mack i Borlänge tar en bilägare som gisslan i samband med rånet och håller sin flickvän inlåst på säte medan han själv är ute på permission. Jag vill påstå att det blir som en grej här. För det första vet jag att om jag har vapen, då behöver jag inte vara ödmjuk och trevlig. För då kan jag ta ändå vad jag vill, förstår du? Då får jag en annan psykisk hållning. Så det är sjukt det där. Alltså att har man vapen gömt behöver man inte vara människa. För jag kan alltid ta fram den där och hjälpa mig själv på mitt sätt om det skulle bli för jävligt. Och det blir det då, för då har man gått in i den här svarta sektorn. Då är man alltså ond alltså. Den man som brukar kallas Sveriges farligaste brottsling, Lars-Inge Svartenbrandt, greps i eftermiddags i Borlänge. Han är misstänkt för grov stöld, grovt rån, människorov och misshandel. Sen tar de mig och så säger de: vi vet att du har de där vapnen och du ska veta, vi släpper inte ut dig din jävel. Och sa de här i riksklimarna: vi släpper inte ut dig om du släpper från den här utrustningen. Och då tänkte jag, hur ska jag ju då? Liksom. Men då var det min doktor som talade förstånd med mig. Du kan inte ha det skiten. Du måste, vad än som händer så måste du lämna från det. Så jag litar på han. Så jag lämnar från mig alla de här grejerna. Och då hände det här märkligt. Att istället för att få ett långt fängelsestraff så fick jag hjälp då. Alltså. Idag dömdes Lars-Inge Svartenbrandt till sluten psykiatrisk vård vid tingsrätten i Falun. Därmed upphävs Svartenbrandts tidigare interneringsstraff. Detta trots att åklagaren yrkade på fortsatt internering i minst 10 år. Efter att ha tillbringat många år på Säters sjukhus och efter att i juli 1990 ha dömts till sluten psykiatrisk vård skulle Lars-Inge Svartenbrandt få komma ut i friheten 1992 då han friskförklaras. Men redan efter 2 dagar i frihet börjar problemen igen. Jag var ju ställd naken när jag kom ut. Det är lite lustigt det där att man, så mycket som jag har kostat, men då hade jag inte ens till min egen bostadskostnad någonting. Så det finns någon slags vansinnig naivitet mitt i det här att man helt plötsligt ska vara, hur ska jag säga, där hade jag klarat mig med minimum av samhällshjälp så att säga. Men jag skulle åka till Stockholm och hämta ut lite pengar med en plastpistol och vara hemma ungefär med 10-tåget. Grips, det blir ramaskri. Han skrevs ut från Säters sjukhus sedan kammarrätten i Sundsvall slagit fast att det inte var någon fara med att släppa ut honom. Så i fredags, 2 dagar senare, greps han efter ett bankrån i centrala Stockholm. Iförd peruk och lösmustasch flydde han på cykel efter att ha kommit över 94 000 kronor i kontanter. Friheten för återfallsförbrytaren Svartenbrandt blev alltså 2 dagar lång. Efter att ha rånat Handelsbanken i centrala Stockholm återstod nu fängelse igen för Lars-Inge Svartenbrandt. Och dåvarande justitieministern Gun Hellsvik ville se hårdare tag mot återfallsförbrytarna. Ja, när det gäller de farliga brottslingarna så måste vi ha en möjlighet att hålla dem avskilda. Men vi ska komma ihåg att det är ytterst, ytterst få, och det ska vara i extrema situationer som vi ska använda mera omfattande frihetsberövat. Men det kan då bli tal om att vissa av dem aldrig släpps ut mer. Ja, det kan det bli. Då kom hela den här kunskapen. Bara, shit, jag är död. Det här, jag vill inte börja igen nu på kåken. Och då tänkte jag, det här vill jag inte vara med om. Jag kunde inte ta den här smärtan. Så tog jag med mig en rak huvud och gick in i duschen. Alltså. Men jag klarade inte av att skära upp mig. Alltså. Och sätta mig i vatten. Så då bad jag för första gången. Om du finns, hjälp mig. Alltså. Det var min... Då började det hända konstiga grejer. Så att säga. Och det är den mest mystiska upplevelsen jag haft då för första gången. För då börjar jag bli lycklig i cellen. Alltså. Jag sitter i en cell och är lycklig. Alltså. Och då tror jag att jag håller på att bli sjuk. Va? För sitter man i en cell och blir lycklig och har förlorat sitt liv, kan man ju inte vara lycklig. Så jag ringer min läkare då och frågar: du vet att jag har haft problem, så då skrattar han. Du vet att jag har haft problem för det, men nu är det allvar, sa jag. Så vet jag att jag sa. Men han kom ju upp och hälsade på mig och sa: det är ingen, för du verkar ju helt lugn. Så. Och det var jag också. Och det där satt i alltså, 7-8 månader. Alltså. Men då tog jag kontakt själv med så kallade, vad säger man, ortodoxa kristna organiserade människor. Va? Men ur det där självmordsförsöket blev det en kontakt istället med en som blev min andlige mentor, kan jag säga. Efter en upplevelse som närmast kan beskrivas som ett uppvaknande börjar Svartenbrandt, som nu också döper om sig till Lars Färm, att rannsaka sitt liv som hittills kantats av brott. I slutet av 1994 utkommer han med sin bok Svartenbrandt och deltar i en direktsändning i SVT:s Godmorgon Sverige. Allra först så ska vi möta en av Sveriges mest ökända brottslingar. Han heter Lars-Inge Svartenbrandt, eller han hette så, nu heter han Lars Färm. Så här ser boken Svartenbrandt ut som kommer ut i dagarna. Och här sitter han, Lars-Inge Svartenbrandt, eller Lars Fem. Välkommen hit. Tack. Nu har du då blivit frälst, säger du? Ja, jag har en kristen grund. Och du är, nu är du inte längre kriminell då? Nej, det är jag inte. Så. Naturligtvis inte. Jag har inte ondskan som princip med mig. Det hade jag tidigare. Men du, Lars-Inge, det är ju bara ett par år sedan du var ute och rånade banken. Ja. Så om du släpptes idag, vad skulle hända då? Ja, det kommer ju att ske ungefär det jag har tänkt mig fram till. Jag har familj, jag har barn och fru, jag har vänner och jag har arbete framför allt. Jag har startat ett företag. Jag är ganska social redan nu, fast jag vistas sista månaden innanför fängelsemurarna. Säg inte alla skurkar så här att nu är det sista gången och nu ska minsann börja ett hederligt liv. Varför ska vi tro på dig den här gången? Ja, det där är ju svårt. Du vänder ju till det så att man... Jag blir ju hjälplös. Jag kan ju inte hindra det. Jag tror det här, va? Nej. Men förstår du inte att de som sitter på andra sidan muren så säger, är misstänksamma mot dig efter allt vad du har gjort? Jo, naturligtvis är de det. I februari 1995 ska han villkorligen friges. Och nu återstår den långa vägen att börja ett nytt liv i frihet tillsammans med sin nya fru Susanna och deras 4-åriga dotter. Någon månad innan det medverkar han också i radioprogrammet Samtal pågår. Var har din själ varit under alla de här åren då du har suttit i fängelse? För ditt liv har mest handlat om fängelsevistelser ända sedan tonåren och framåt. Ja, det är väl kanske den svåraste frågan jag fått någon gång. Själen är, tror jag är nog det kanske som hör till tillståndet. Det blir tillstånd av någonting som... Jag kan fråga mig, ställer en fråga, vad är lugn? Vad är sinnesro? Vad är motsatsen till ångest? Så. Ja, för att för ett par år sedan så fann du det som... Du fann tron helt enkelt. Ja, men det är ju så förenklat att säga så då, så att då kan man ju tänka, jaha. Men jag vill ju lägga in mycket, mycket mer i detta. Bortom förnuftet börjar tron och hoppet och kärleken. Bortom förnuft, det är inget fel på förnuft, men bortom detta, det är jag inte själv klarar av nu. Den här begränsningen jag har som människa, bortom det finns det här, menar jag. Du jämför med huvudpersonen i Rain Man, ja, tror jag. Ja, jag känner ju... Som kunde telefonkatalogen och utan till. Ja, jag upplever ju kärlek inför en sån människa. Detta lidande han bar innan, som han utstrålade, det träffar mig rakt i hjärtat. Alltså. 1995 kommer en nyfrälst Lars-Inge Svartenbrandt ut i friheten efter fängelsestraffet för rånet av Handelsbanken i Stockholm ett par år tidigare. Ett enormt intresse från media och allmänhet mötte Lars Färm, som han numera hette, och som sa sig ha lyckats lägga sitt kriminella liv bakom sig och som året innan kommit ut med sin självbetitlade bok Svartenbrandt. Då blev jag media offer igen då och blev stand-up-komiker och jag stod och pratade och fick ju betalt för det. Så det gunga igång, alltså. Jag fick ju materiellt bra och flyttade in i lägenhet med fru och barn och allt det. Kändisförbrytaren, författaren och stand-up-komikern Lars Färm, eller hands-up-komikern som han själv kallade sig, var återigen föremål för medias blickar. Han syntes i tv-soffor och på kändisfester. Han höll föreläsningar på universiteten. Vid 50 års ålder hade han för första gången skaffat sig ett lagligt körkort. Han förhandlade om en ny bok med förläggaren Bjarne Selin. Och på ytan levde han nu ett normalt liv. Men den nya tillvaron var allt annat än perfekt. Jag gick som en robot i den här miljön. I kostym och låg åt folk som jag aldrig sett. Och snackade skit och fick 6 000 kronor i timmen. Det var så. Jag skaffade ju allting vad omgivningen sa till mig. Om du blir företagare, om du tjänar pengar, om du har en vacker hustru, vilket jag hade, och andra kvinnor också. Om du har barn, om du har det här, så blir du lycklig. Hur fan kommer det sig att jag var olycklig då? Jag var ju det. Men sen efter ett halvår var jag slut psykiskt, alltså. Då hade jag festat och levt runt och det här och gått och tjänat pengar och blivit författare. Och det var tomt. Vad fan, det här kan ju inte vara livet. Inte ens visken smakar längre. Så blev jag. Till slut pallade jag inte mer. Lars-Inge börjar tvivla i sin tro. Efter ett gräl och beskedet om en restskatt sätter han sig torsdagen den 11 januari 1996 på cykeln. Beväpnad med en plastpistol går färden till postkontoret på Djurgårdsgatan i Linköping. 20.23 igår kväll gick rikslarmet efter Lars Färm, eller Lars Inge Svartenbrandt. Ja, än en gång jagas Lars Inge Svartenbrandt av polis i hela Sverige. Han är misstänkt för ett rån i Linköping och är anhållen i sin frånvaro. Lars Inge Svartenbrandt har varit en av Sveriges mest kända brottslingar. 1962 fick han sitt första fängelsestraff och har sedan dess tillbringat större delen av sitt vuxna liv på anstalt. Men så för några år sedan sa han att hans brottskarriär var över. Förra året blev han en fri man och hans hustru tror inte att han är skyldig. Han lämnade hemmet efter ett gräl 40 minuter före rånet. Men hans läkare på Säters sjukhus är inte förvånad. Berömda brottslingar vi har i Sverige blir ju väldigt uppmärksammade av media och fortsätter så att säga den rollen. Sen om de blir beroende av det eller inte, men man ser det ju ofta att det är så. Man rycker på axlarna och säger ja, nu har Svarten varit framme igen. Tänk att han aldrig kan bli en hederlig människa. Men det går inte med vissa. Den dåvarande polismannen Christer Schönbäck var knappast ensam om sin reaktion på Lars Inges återfall. Så då flydde jag och körde till Afrika och skrev en bok hos en missionär. Och den skulle heta Älskar mannas döde. Jag kommer ihåg titeln som väl också. Och den är jag lovat att skriva. Det är kontrakt med Celine. Hon förlorar ju massor på det här och så, eftersom jag inte var i. Och de försökte ju rädda också då, det som räddas kunde. Men jag var ju inte i kontakt på riktigt då. Jag anklagade hela världen, för det är ju ditt fel. Så där va. Lars Inge flyr utomlands till Afrika. Men ett telefonsamtal hem och informationen om att hans dotter fått en allergisk reaktion och nu behandlades intravenöst med kortison fick honom att tänka till. Men på vägen hem skulle han komma att konfronteras med den spanska polisen. Den efterlyste Lars Färm, alias Lars Inge Svartenbrandt, är beredd att ge upp och återvända till Sverige från Kanarieöarna, där han nu är på flykt undan rättvisan. Tidningen Expressen har ritat hans gömställe, men det har inte polisen trots att den har haft tipset sedan i onsdags. Nu har vi levde vid ett mediekaos. Alltså. Expressen pröjsade dem och åka ner och göra en story om mig när jag var som krossade. Det var så riktigt dåligt om man säger så. Det var Robert Asper, en massa tv-personlighet. Jag ringde ju runt lite till folk i världen som jag råkade känna då. Va? Och drack konjak. Jag kommer inte ihåg exakt så mycket vad jag sa. Men då var jag i slut. Då var jag liksom också en sån här... Man är död alltså. Det är så. Tappa hår. Och, ja, jag såg ju ut som ett lik också. Alltså, det var verkligen alltså... Man kan inte tro att man kan återkomma från en sån resa. Lars Färm, mera känd som Lars Inge Svartenbrandt, gömmer sig nu på Kanarieöarna tillsammans med sin vän, förläggaren Bjarne Selin. Min målsättning med allt det här var att åka med då Lasses absolut bästa vän för att ta hem Lasse under absolut säkra former. Och det är de intentioner vi har haft hela tiden och det ser ut förhoppningsvis att gå i lås under eftermiddagen eller imorgon. Ni kommer alltså få någon form av transport hem då, vad jag förstår. Ja, det är det vi hoppas på, så att det inte ska bli en så att säga utlämning, för det innebär ju en häktning av spanska polisen och då vet vi inte alls hur länge han hålls av dem, så att säga, vad som händer då, utan vi vill att han ska bli hämtad helt enkelt. Men svensk polis har inga formella möjligheter att agera på spansk mark, till exempel gripa Svartenbrandt. Den 23 januari 1996 grips Lars Färm. Lars Färm, alltså Lars Inge Svartenbrandt som han kallade sig tidigare, greps i eftermiddags av spansk polis. Enligt polisen greps han helt odramatiskt på ett hotell på Kanarieön Teneriffa. Sen var det ju halvår i spansk fängelse med en TBC-epidemi och den riktigt råa fattigdomen, rasismen och den skiten som inte vi har i Sverige. Alltså det var ju en tredubbel kulturkrock också. Alltså. Jag bröt ihop så att säga av när man tömmer ut sig energimässigt alltså, så finns det ingenting kvar att leva med. Det är ungefär så. Och så är det meningslöst då, så att säga. Det vart ju en riktig soppa utav det här efteråt bara. I mitten av 96 återkommer Lars Inge till Sverige för att återigen avverka ett par år i fängelse. Men det var knappast den sista löpsedeln han skapade. Det har ju hänt några allvarliga saker som har gjort att man fått en bild som säger att han är farlig för oss om vi skulle råka ut för honom i tjänsten. Han förknippas ju ofta med vapen. Och han har ju vid flera tillfällen då varit med om där det var skottlossning mot polis. Va? Jan-Olof Andersson och Arnold Mattsson är båda kriminalinspektörer på roten för grova brott i Gävle. De har precis som de flesta av Sveriges poliser skapat sig en bild av Svartenbrandt genom åren, som hårdför och brutal. Inte minst polisbeskjutningen 1979 har satt djupa spår. Man tänkte ju så att vilken jävla galning alltså, att bete sig. Både Janne och jag här och jobbar i Stockholm och vi har ju träffat de här gubbarna som blev utsatta för skottlossningen och den här som blev skadad bland annat. Då var det hatkänslor som kom. Och sommaren 99 är Svartenbrandt återigen misstänkt för att ha skottskadat en polis. Nu efter en bilstöld i Linköping. I domstolen tar Svartenbrandts kumpan på sig själva skjutningen. Men fler och fler börjar tröttna på en ständig återfall i brott. Och samma år berättar hustrun Susanna i en intervju att hon beslutat att lämna honom. År 2001 döms Svartenbrandt, alias Lars Färm, igen. Denna gång till ett års fängelse för misshandel av sin exfru. Brotten verkar aldrig ta slut. Och allmänheten och inte minst poliskåren är vid det här laget övertygade om att Svartenbrandt sent ska komma att återanpassa sig till samhället. Det där är ju vi ganska luttrade till. För det får vi ju höra ofta av kriminella personer. En del lyckas, en liten del lyckas som är verkligen inne i den här kriminella världen. Men de allra flesta, de ramlar tillbaks. Och jag har tänkt, vad är det som gör att Lasse Färm då kommer hamna tillbaks i kriminalitet? Och jag kan inte finna någonting annat än att det är drogerna alltså som gör det. Och när vi blev bekant med honom, det vet vi ju att då var det ju sprit och narkotika. Lars Färm, även känd som Lars-Inge Svartenbrandt, är fortfarande på fri fot efter rånet mot Systembolaget i Söderhamn igår och det gisslandrama som följde. En kvinna togs som gisslan, misshandlades och släpptes av på en skogsväg. Färm har anhållits i sin frånvaro och rikslarm är utfärdat. Den 16 oktober 2002 grips Lars Färm i en lägenhet i Bollnäs. Och det blir Arnold Mattsson på polisen i Gävle som ska hålla i förhören med honom. Men det blir inte någon trevlig första kontakt med landets farligaste brottsling. Det var ju så med Lasse Färm att han var ganska besvärlig att förhöra. För att det spelade ingenting vad man la i honom. Så gjorde han en egen historia om det. Och han gjorde en historia som mycket väl kunde stämma. Va? Och jag vet att jag var innerligt trött på att förhöra honom så att... Jag vet att jag gick upp till honom på häkte och gick in i cellen och sa, hörru du Lasse, jag sa det, nu är jag trött på det här. Och du får göra hur fan du vill, om du vill erkänna eller inte. Det bryr jag mig inte om, så ja. Men en sak tycker du ska göra, du ska be den här kvinnan om ursäkt i vilket fall. Och det tog tydligen, för att säga vad man vill Lasse Färm, men han har ju ett samvete. Menar du det, sa han? Ja, det tycker jag du ska göra. Ja, sa han, det är för jävligt. Jag skäms vad jag har gjort. Jag öppnar ju bildörren och då tror jag att hon inte finns i baksätet. Och så kastar jag in en stor kassalåda som väger 9 kilo. Och det träffar den här arma lilla farmor i ryggen så att revben skadas. Och sen skar hon sig på handen. Och sen blev hon ju upprörd och rädd av det, så jag var tvungen att hålla i henne. Hon var ju hysterisk och skräck då, så att jag var tvungen att trycka ytterligare ner hennes psyke så att säga, och hota henne. Hon är ju rädd för sitt liv där, man säger väl, jag vet inte, kommer inte ihåg vem utav dem som sa att man var inne på att hon skulle skjutas och så vidare. Det var en väldigt otäck historia. Vi kastade ju henne på en skogsväg, va? Då var hon alltså blodig och helt skräckslagen och hon går helt förvirrad in i en skog. Vi ville ju inte att hon skulle känna igen oss i alla fall efter det här. Det hon berättade då, hur fasansfullt det var, för hon trodde hon skulle bli mördad. Va? Hon hade nyss blivit farmor då, bara 3 veckor innan. Det kändes efterhand när jag fick reda på det här. Va? Lars bestämmer sig för att lägga alla korten på bordet. Och tillsammans med Arnold Mattsson och Jan-Olof Andersson ber de sig ut för att hämta vapen och rånbyte. Det där tar ju inte vi om för chefer och sånt där, för att då har de väl skriker rätt ut. Numera ska det ju vara insatsstyrkor så fort man ska göra det minsta. Men vi åkte upp med Lasse och tog hand om det där och sen åkte vi och tog varsin pizza. Så att... Men just efter det här mötet upp i cellen och efter det där alltså, så förändras bilden utav honom, vill jag säga. Om man ska sätta någon tidpunkt när det skedde, så var det nog då. I rättssalen sen flera månader när jag var i häktad och så, då önskade jag att hon skulle bli en lycklig farmor. För hon överlevde ju det här och jag hoppas skräcken var över. Och hon fick ju skadestånd och min, jag skrev ju även till henne också. Och sen ställde jag mig upp framför henne i rättssalen och sa, det var jag som var den här fruktansvärda galningen som skrämde dig så här och skadade dig. Det tog jag verkligen inför publik så att säga också. Så att, fast jag visste att jag skulle få hårt straff, så jag tyckte det var viktigt för henne att veta det. Va? Att det var jag. Va? Så jag, hon fick ett ansikte och att jag ångrade det, sa jag. Och att jag bad verkligen om förlåtelse ur djupet av mitt hjärta. Va? Och det har jag aldrig gjort i en rättegång inför någon så kallad målsägande. Va? Idag avtjänar Lars straffet för Söderhamnsrånet på Norrtäljeanstalten utanför Stockholm. Och han menar att han nu på allvar faktiskt kan säga att det är slut på det kriminella livet för hans del. Idag har han äntligen kommit till slutet av den process som tog sin början redan på 80-talet när han under vistelsen på Säters mentalsjukhus började den långa och sega vandringen mot det slutgiltiga uppvaknandet. Jag är lugn idag. Jag njuter av livet på det sätt jag betraktar det. Och jag accepterar allting som har hänt. Varje dumt ord jag har sagt, varje dålig handling, och allting accepterar jag. Men jag har förändrat det. Jag kommer, Gud förbjuda, aldrig mer att skada en medmänniska. Jag kommer aldrig mer att tala illa till en medmänniska. Jag gillar människor. Jag kan ju peka på 10 gånger i mitt liv när jag har haft allt. Jag har kunnat haft en högskoleexamen, jag har kunnat haft ett företag, jag har kunnat haft det och så vidare. Istället har jag hoppat så att säga från trampolinen alltså, ner i skiten igen. Alltså. Och då säger du så här en mag, hur vet du att du inte ska hoppa igen nu då? Och då kan jag bara säga att jag vet det. Va? Jag vet det, va? Det är som att för första gången smaka på kallt vatten. Ja, det här ska jag dricka, kallt vatten. Hur vet du att det är kallt vatten? Jo, det smakar det. För när du vet att du vet, då kan man inte förklara det för andra. Hur vet du att du vet? Ja, du får vänta och se lite nu. Ja, jag måste ju få en chans då. Och nu försöker jag bevisa det. Där är boken en del, va? För den är skriven öppen. Alltså. Idag har Lars Färm skrivit ännu en bok om sitt liv som Svartenbrant. En bok som han snart hoppas kunna ge ut. I den försöker han beskriva hur han idag definitivt nått fram till det slutgiltiga uppvaknandet. Och religiösa insikten som gjort att han från och med nu lämnat det kriminella livet helt bakom sig. Jag var ju på Säter i 9 år. Det var en process, säger jag ändå, emot det som blev det som är jag idag så att säga. Va? Det var en viktig del, jag säger så. Det tog ytterligare mellan 20 år innan jag var helt fri från det där. Även runt i mitten på 90-talet där så sa du att nu var du så att säga frälst och det här och att vad känner du är annorlunda den här gången? För samtidigt så var det... Jag känner ingenting. Jag betraktar, alltså, jag ser mitt liv. Jag är 62 år snart. Jag är lugn. Jag är harmonisk. Jag lever i stillhet. Jag lever i klostercell. Jag lever i meditation. Jag är snäll mot alla människor. Jag har vaknat upp psykiskt, säger jag. Det var ingen skillnad förr och då. Och jag, naturligtvis ångrar man allt vad man har gjort, men då var jag ju blind, jag såg ju ingenting, jag visste ingenting om livet alltså. Och jag ville ju skapa bra liv, först på materiell grund, det är ju tränad till, eller hur? Medan det här som kallas för kärlek, det är att ge, och det är hemligheten alltså, det har jag förstått. Va? Så ju mer man skäl, ju mer tjuv blir man, ju mer man ljuger, ju mer bedragare blir man, och man lurar sig själv. Att vakna upp från det, det är det som är det förlösande ögonblicket. I boken med arbetsnamnet Men saknar kärlek berättar Lars om det som han menar varit avgörande för att han blev den han blev. Vad är meningen med livet? Vi ska ta den enkla frågan först då. Jo, det är att lära sig älska. Och då menar jag inte den här personliga romantiken och gymnastiken. Va? Utan den här lite större kärleken som inte är självcentrerad. Va? Det är lösningen. Och det är titeln på boken också. Män saknar kärlek. Och det är det jag har saknat hela tiden. Den här, vad är livet för någonting? Är det bara, man kommer till jorden. Antingen är man turist eller terrorist. Jag blev terrorist, va? Jag levde i skräck. Terror betyder skräck, va? Och jag levde ju det. Och jag lärde mig det utav den yttre världen. Så är det. Nu är jag mera turist idag. Sen rånet i Söderhamn 2002 har Lars haft kontakt med de båda utredarna, Jan-Olof Andersson och Arnold Mattsson. De pratar i telefon och träffas på Norrtäljeanstalten med jämna mellanrum. Och både Jan Olof och Arnold känner att de då fick vara med om att utreda Svartenbrandts sista brott. Jag hoppas verkligen att det är sista, och den inställning han har nu till samhället som han pratar om, så bör han ha haft sin brottskarriär bakom sig. Det tror vi på. Även Lasse Färm blir ju äldre och sannolikt klokare. Och jag tror nog att det kan vara slutläkt för hans del nu. Det är naturligt, man ska aldrig säga aldrig, men med det samtal vi har med honom, så vi tror det. Det finns ju mycket i Lars hjärna som skulle ha kunnat användas på ett mycket positivare sätt än vad det har gjorts. Det är min bestämda uppfattning. Nej, det är en väldigt fängslande människa som är verbal och mycket allmänbildad och har lätt för att prata och även uttrycka sig i skrift. Men alla ser inte lika ljust på Lars Färms framtid. Polismannen Ingmar Krusell var med och utredde Svartenbrandts spektakulära rånserie i början av 70-talet. Hela den serien utav rån och återfall som sedan inträffade i samband med rymningarna och allt detta, så var det väl inte många av oss som trodde på en återanpassning, och i det fallet hade vi ju rätt, tyvärr. Det finns ju då en kategori av kriminella kåkfarare som att komma tillbaka till fängelset är som att komma hem igen, säger de ju. Men, och det har ju varit så för honom. Han har en mycket svår uppväxttid i alla fall, och något riktigt hem hade han inte under de åren då han borde ha haft det. Och Christer Schönbeck, som utredde rånet på Döbensgatan 1979 och skotten mot poliserna, är tveksam till att Svartenbrandt skulle kunna återanpassa sig. Ja, alltså fan trott, om man ska vara riktigt ärlig. Men ja, Svartenbrandt får väl bevisa det då i så fall. Att han har tappat sugen på att sätta folk i skräck och komma över en summa pengar. Förväntar du att man ska lita på det nu? Jag vill inte att någon ska lita på mig, alltså. Det har jag inte i någon krav. Vad är det du ska lita på mig för? Jag menar, jag är 62 år, jag ska dö snart. Det är du inte lita på mig. Men det jag har sagt då och beskrivet, om du tar in det och själv begrundar det, du ska inte bry dig om mig. Vad har jag för betydelse? En gammal fånge som... Det är inget. Men det jag beskriver i den psykiska världen, det tror jag har ett värde, jag tror det. Om de här så kallade kunskaperna då kan användas i ett sammanhang som, vad kallar man det för, vaccin. Man gör ju vaccin av ormgift, eller hur? Då skulle man kunna göra vaccin av det här dåliga handlingen, om man kan se det så. Du har hört Petri dokumentär om Lars-Inge Svartenbrandt. Programmet gjordes av Fredrik Jonsson och Kristoffer Hansson. Tekniker var Lotta Linderar. På sr.se/p3 hittar du tidigare dokumentärer och information om våra sändningstider.